میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں, میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے, میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں, میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں, میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے, میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے, میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے. پھول کھلتے ہیں پر کے سل آلا, جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا, جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا, ایسی خوشبو چمن کے گولوں میں کہاں, ایسی خوشبو چمن کے گولوں میں کہاں, جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے, ایسی خوشبو چمن کے گولوں میں کہاں, جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے, میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. اپنے رو اپنے روزے میں زندہ ہے میرا نبی, روزہ جنت ہے شک تو نہ کرنا کبھی, مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستوں, مردے جنت میں ہو نہیں دوستوں, اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے, میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. ایک ہے جنت تیری, ایک ہے حجرا تیرا, میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں, میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں, بھیجا